kushambira tenzi ndinadzo ini chungu dzekushambira tenzi ndinadzo ini chete kungoti dzivari rakareba dzivari rakadzama dzivari rine ngwena dzivari rakareba dzivari rakadzama dzivari rine ngwena dzivari rine ngwena dzivari rine ngwena dzivari rine ngwena Africa, yeah, yeah, yeah, Africa. Africa, ya kanaka, Africa, yeah. Africa, yeah, mali, Africa. Kupa mitemo mina ya uchateweza. chemo mina nino yega noenda auso ni wanashe ninoenda wakatemba zawe. Chao ya. ere kuneshuwa ere kuti shamari dzako dzinofara kutaura kwako kuneshuwa ere kunechokwadi ere kuneshuwa ere kuti shamari dzako dzinofara kutaura kwako Thank you. Thank you. Yeah. shingirira inganjota mudaiwe shingirira pane zvese shingirira inganjota mudaiwe shingirira pane zvese shingirira inganjota mudaiwe Thank you. asi kuishaiwa mari yacho yekugurisa kuchai. We'll be right back.

kuchi, mama. Chama watu kupita mazidi ya shua mama. Uzangu wana akrimi zangu pika kunyumwa ni nila mama. Kwa kuyo nyumba shua. yako biwa la mekiu biwe batana yako siwa kutu wakura mdiwa la mekiu mdiwa la mekiu biwe batana yako siwa kutu wakura Kwa karo chiva ikinoa, wando kura chuzenga no kufuri la shaka ipa Nyambandi wakatata wika kufava chiyo achi Kosa kindima ilenyu wano kufuri la shaka ipa Nyambandi wakatata wika kufava chiyo achi Wana wano da kubatwa Wano da utambwa anavo Wano da fratzwa rudo kufa kuwa kereki Wana wano da kubatwa Wano da utambwa anavo Wano da fratzwa rudo kufa kuwa kereki yangu inopomba kwese shure nembe. Thank you. Mai vamos anotar o teu nome, a vacha se vai.

Oh,